إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهدي الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أحسن الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. تلزيا ويكي ليوبيتا حكم za hedhi na nifasi. Tukaelezea kwamba mwenye hedhi ni haramu kuswali na ni haramu kufunga wakati wa siku zake za hedhi, na hii ni kwa hadithi ya Mtume sallallahu alayhi wa alihi wasallam alipomwambia Fatima binti Abi Hubaysh, idha aqbalti alhaydatu fad'i as-salah. Idha aqbalati alhaydatu fad'i as-salah, ikija hedhi wacha kusali. Ama akitaharika mwenye hedhi anawajibika kulipa saumu, sio sala. Saumu anazilipa zile siku alizoziwacha za saumu anazilipa, lakini sala halipi kwa sababu ya kumsahilishia mwanamke huyu mwenye hedhi. Pia tukaeleza kwamba mwenye hedhi pia haifai kutufu al-Kaaba, ni haramu kutufu al-Kaaba mpaka ataharike. Leo al-Sheikh Al-Fauzan hafidhahullah anaelezea tambihun muhimun, uzindushi muhimu. Yaqul, idha tuahuratil haidhu awi nufasa qabla ghurubi shamsi lazimaha an tusalliya dhuhura wal asra min hadha al-yawm. Anasema akitaharika mwenye hedhi au mwenye nifasi, kabla ya kuzama kwa jua atalazimika kusali ya dhuhuri na alasiri ya siku hii. Akitoharika mwenye hedhi au mwenye nifasi, kabla ghurubi shams, kabla ya kuzama kwa jua, lazimaha an tusalli adh-dhuhra wal asra min hadha al-yawm, atalazimika kusali ya dhuhuri na ala asiri ya siku hii. Wa man tahurat minhuma qabla tulu'i al-fajr, na mwenye kutoharika na hedhi na nifasi kabla ya kutokeza alfajiri, lazimaha an tusalli almaghriba wal isha'a min hadhihi al-laila, atalazimika kusali magharibi na isha ya usiku huu. Zile sala mbili zinachanganywa. Ikiwa atatoharika kabla ya magharibi, basi anawajibika kusali ya dhuhuri na alasiri. Ikiwa atatoharika kabla ya kutoka kwa alfajiri, yani usiku, huyo atawajibika kusali isha magharib na isha ya usiku ule. Lianna waqta salati thania waqtu lissalati alula fi hali aludhri, kwa sababu wakati wa sala ya pili ni wakati wa sala ya kwanza katika hali ya udhuru. Wakati wa sala ya pili ni wakati wa sala ya kwanza katika hali ya udhuru, kama ilivyo katika jamii, Ikiwa mtu yuko safarini, anakusanya baina ya sala mbili, anasali ya dhuhuri pamoja na alasiri, au anasali magharibi pamoja na isha. Kwa hiyo mwenye hedhi na mwenye nifasi pia nao wakitoharika kabla ya jua kuzama, watawajibika kusali sala mbili, adhuhuri pamoja na alasiri. Na ikiwa wametoharika usiku, basi watawajibika kusali magharibi na isha, sababu hizi ni sala mbili ambazo zinachanganywa katika hali ya udhu. Qala Sheikhul Islam Ibn Taymiyyah rahimahullah, wa lihadha kana jumhurul ulama كمالك والشافعي وأحمد يقولون إذا طهرت الحائض في آخر النهار صلت الظهر والعصر جميعا. ونسيما أكتهريك من يهذي مش ومشانا أتصالي الظهور على سيري بموجة. وإذا طهرت في آخر الليل ناكتهريك مش ومسيكو صلت المغرب والعشاء جميعا, اتصلي مغربي نعشاء pamoja, sababu hizi ni sala mbili ambazo zinachanganywa katika hali ya udhu. Hata mgonjwa akiwa ni mgonjwa anaruhusiwa kusali sala mbili hizi pamoja, adhuhuri na alasiri, na pia magharibi na isha. Kama nukila dhalika an Abd al-Rahman ibn Auf وابي هريره وابن عباس كما لنقلوا هيلو كتوكان عبد الرحمن بن عوف وابي هريره وابن عباس لان الوقت مشترك بين الصلاتين في حال العذر بسبب وقتي ونشركيانا بين يا صلاه مبين هذو ketika hali ya udhur. فاذا طهرت في اخر النهار فوقت الظهر باق فتصليها قبل العصر. Asema mwanamke akitoharika mwisho wa mchana kabla ya jua kuzama, wakati wa dhuhuri unakuwa bado upo umebakia, kwa hiyo anasali ya dhuhuri kabla ya alasiri. Ataswali sala mbili akianzia sala ya dhuhuri halafu alasiri. Wa idha tawarat fi akhir al-layl, akitoharika mwisho wa usiku, فوقت المغرب باق في حال العذر, وقت المغرب تقوم بكيا katika hali ya udhur. فتصليها قبل العشاء, اتصلي مغربي قبل العشاء. انتهى كلام شيخ الاسلام ابن تيميه رحمه الله. يقول الشيخ الفوزان حفظه الله واما اذا دخل عليها وقت صلاه, اما ikimuingilia mwanamke wakati wa sala, wakati wa sala ukimuingilia mwanamke, kabla hajasali, thumma hadhat, kisha akapata hedhi au nafisat au akapata nifasi, damu ile ya uzazi, kabla an tusalliya, kabla hajasali, wakati uliingia kabla hajasali akaingia katika siku zake za hedhi, au kabla hajasali nifasi damu ya uzazi ikatoka ikawa inatoka, falqawlu rajih annahu la yalzamuha qada'u tilka as-salah allati adrakat awwala waqtiha thumma hadat au nafisat qabla an tusalliha. Yakulu Sheikh, kauli yenye nguvu ni kwamba haimlazim kulipa sala hiyo ambayo imemdiriki mwanzo wa wakati wake kisha akaingia hedhini kabla hajasali. Mwanamke kwa mfano sala ya magharibi imeingia saa moja kasorobo, hakusali sala ya magharibi katika mwanzo wa wakati wake mpaka saa moja na nusu. Saa moja na nusu ile kabla hajasali magharibi, mwanamke akaingia katika siku zake, hedhi ikawa inatoka damu ya hedhi. Sala hii akija akitoharika hataiilipa sala hii, pamoja na kwamba ilikuwa asali mwanzo wakati wake ha, lakini akachelewa kusali mpaka saa moja na nusu ya usiku, bado hajasali magharibi, hedhi ikatoka, ikawa anatoka damu. Sheikh asema pamoja na khilafu iliyopo, lakini kauli yenye nguvu ni kwamba si lazima ailipe swala hii. Qala Sheikh al-Islam Ibn Taymiyyah rahimahullah fi hadhihi al-mas'ala wal adhharu fi ad-dalil madhhab Abi Hanifa wa Malik annaha la yalzamuha shay. Qawli iliyodhahir zaidi katika kwa dalili ni madhhabu ya Abu Hanifa na Malik kwamba haimlazimu huyu jambo lolote mwanamke huyu. Li anna al-qadaa innama yajibu bi amrin jadidin, kwa sababu qadha kulipa hii inawajibika kwa jambo jipya. Wala amra huna yulzimuha bil qadha, hakuna jambo lolote hapa linalomlazimisha kulipa. Waliannaha akharat ta'khiran jaizan fahiya ghairu mufarrita, kwa sababu mwanamke huyu amechelewesha kuchelewesha ambako kunafaa. Ta'khiran jaizan, kuchelewesha ambako kunafaa. Sio lazima mwanamke aswali pale mwanzo wa wakati, sio lazima ha? Imekuja katika hadithi afdalul a'mal as-salatu fi awwali waqtiha, bora ya amal ni kuswali mwanzo wa wakati wake ha? Lakini bado haijakuwa kwamba ni lazima mwanamke au mtu aswali mwanzo mwanzo wa wakati. Sasa huyu mwanamke alichelewesha kuswali magharibi mpaka saa moja na nusu hajaswali, alafu ikaja ile